خون سے رنگی خون سے رنگی خون سے رنگی علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے صدائے غاطف غیبی سنی حسنین نے جس دم نکل کر گھر سے باہر آ گئے کرتے ہوئے ماتم جو پہنچے مسجد کوفہ میں سر کو پیٹتے باہم لہو میں تر نظر آیا وسیع مرسل آزم کہا رو رو کے دونوں نے قیامت کس نے ڈھائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے شبیر سے شبر نے بس باہر چلو بھائی اٹھاؤ زخمی بابا کو چلو اب گھر چلو بھائی جنازہ زندگی بے لے کے کاندھوں پر چلو بھائی نہ مر جائے کہیں سر پیٹ کے خاطر چلو بھائی صدا آئی نماز صبح پڑھنے قوم آئی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے علی بولے حسن پہلے نماز صبح پڑھوا دو پھر اس کے بعد مجھ کو بیٹیوں کے پاس پہنچا دو سر زخمی کسی جراح کو بلوا کے دکھلا دو لگی ہے سر پہ میرے تیغ زہریلی یہ سمجھا دو امامت خوص محراب عبادت میں نہائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے کسی صورت پہ در کو خون بھرے کپڑوں میں گھر لائے کہاں مولانے گھر ایک چاہنے والا پلٹ جائے صدائے زینب و کلثوم کانوں سے نہ ٹکرائے تڑپ کر بین کرتی ہیں ہماری بیٹیاں آئے مہ رمضان میں کیسی مصیبت آج آئی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے کہا جراح نے رو کر نب بچ پائیں گے مولا بن ملجم نے زہر آلود تیغ ظلم سے مارا ہوا گلے حرم میں سن کے یہ کبرا مصابر پا کسی نے گھر میں سینہ اور کسی نے اپنا سر پیٹا کہیں عباس ہے غش میں کہیں زہرا کی جائی ہے مصلی خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے، مسلح خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، جنازہ باپ کا حسین لو تیار کرتے ہیں، کفن پہنا دیا اب آخری دیدار کرتے ہیں، سپرد خاک لاش حیدر کرار کرتے ہیں، پے داماد گریا احمد مختار کرتے ہیں، غم حیدر منانے روح زہرا گھر پہ آئی ہے، مسلح خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، رہا باقی چلنتا عمر دستور قدیمی کا، زمانے بھر میں چرچا کیوں نہ ہو شان کریمی کا، صدا رکھا بھرم غربت میں بھی آج رحیمی کا، نہ تھا احساس ایک بچے کو بھی اپنی یتیمی کا، یتیموں پر گھٹا شمشاد اب غربت کی چھائی ہے، مسلح خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، علی کے سر پہ کس ظالم نے یہ ضربت لگائی ہے، مسلح خون سے رنگین ہے یا رب دہائی ہے، علی